To był program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 marca. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 50. rocznica marca 68. Premier Morawiecki ma przedstawić szefom Komisji Europejskiej białą księgę dotyczącą zmian w polskim sądownictwie. Lekarze okuliści alarmują. 70% osób z jaskrą za późno dowiaduje się o chorobie. 50 lat temu odbył się na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wiec przeciwko zdjęciu z afisza przez komunistyczne władze dziadów w Teatrze Narodowym i wyrzuceniu z uczelni dwóch studentów, Adama Michnika i Henryka Szlejfera, którzy protestowali przeciwko cenzurze. Został on brutalnie spacyfikowany. Od tego zaczęła się fala antykomunistycznych wystąpień studentów i inteligencji z jednej strony i antysemickich czystek z drugiej. W ich wyniku Polskę musiało opuścić kilkanaście tysięcy Żydów. Dziś między innymi uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i na Dworcu Gdańskim przy tablicy upamiętniającej Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych do opuszczenia Polski. Wczoraj o wydarzeniach sprzed lat dyskutowali podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim naukowcy, politycy i uczestnicy marca 68. Uczestnicy mówili o pojmowaniu wydarzeń marca 68 i ich konsekwencjach. Socjolog dr Mateusz Fałkowski podkreślił, że właśnie tu na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły się zdarzenia, które miały ogromny wpływ na późniejsze przemiany w Polsce. Historia Polski w 68 roku przede wszystkim działa się w dziesiątkach innych miejsc w Polsce, ale zaczęła się tutaj. Tutaj miała najbardziej dramatyczny przebieg i tutaj ludzie, którzy tu byli zaangażowani, w głównej mierze przyczynili się do przemyślenia sensu tego, co się stało. Znawca historii antykomunistycznych protestów profesor Jerzy Eisler podkreślił, że protesty marca 68 roku nie były tylko buntem studentów. I marzec 68 i grudzień 70 to właściwie jeden bunt tego samego pokolenia. Pierwszego pokolenia urodzonego i wychowanego w Polsce Ludowej. A wielu z tego pokolenia właśnie po marcu 68 przestało wierzyć w komunistyczne hasła i rozpoczęło drogę ku wolności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Premiera Mateusza Morawieckiego czekają dziś w Brukseli dwa spotkania z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i wiceszefem Fransem Timmermansem. Rozmowy mają dotyczyć sposobów rozwiązania sporu dotyczącego zmian w systemie sądowym w Polsce i przestrzegania prawa. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki umówił się na dłuższą rozmowę z Jean-Claude'em Junckerem pod koniec lutego. Mówił wówczas w Brukseli, że do tego czasu, do 8 marca, powinna być gotowa biała księga, w której bardzo dokładnie pokazana zostanie rzetelna analiza naszego podejścia do rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Dokument jest gotowy, jest w języku angielskim, jak mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, i jest adresowany do wszystkich państw członkowskich i instytucji, które zabierają głos w tej sprawie, aby mogły dokonać rzetelnej oceny na podstawie faktów. Chcemy, aby na podstawie białej księgi, czyli zapisów wyjaśniających, wszyscy ci, którzy chcą rozmawiać na temat naszej praworządności, wyrobili sobie swoją opinię po zapoznaniu się z naszymi twardymi argumentami. Rzeczniczka rządu dodała, że oprócz wiodącego tematu, czyli białej księgi, politycy poruszą także inne kwestie, między innymi problem pomocy migrantom, temat spójności, budżetu unijnego i bezpieczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Władze Poznania zakładają, że jeszcze w tym miesiącu pierwsze z poszkodowanych w wyniku niedzielnego wybuchu rodzin wprowadzą się do nowych mieszkań. Trwają rozmowy o ich potrzebach i oczekiwaniach mieszkaniowych. W niedzielę na poznańskim Dębcu runęła część kamienicy, z gruzu wydobyto 5 ciał. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną katastrofy budowlanej był wybuch gazu spowodowany przez mężczyznę, który zamordował żonę i chciał ukryć ślady zbrodni. 21 osób zostało rannych. Eksplozja pozbawiła dachu nad głową ponad 30 lokatorów. 70% osób z jaskrą dowiaduje się o niej zbyt późno, aby uratować wzrok, alarmują okuliści. Zachęcają do badań. Joanna Stankiewicz. Jaskra to choroba, która uszkadza nerw wzrokowy i prowadzi do nieodwracalnych zmian, mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Bożena Romanowska-Dixon. Żeby zapobiec nieodwracalnej utracie widzenia, powinniśmy badać się. Jeżeli nie będziemy się badać, nie wykryjemy choroby, która nie daje objawów. Łukasz Słowik dowiedział się, że ma jaskrę w wieku 12 lat, jednak zlekceważył leczenie i codzienne zakraplanie oczu, co doprowadziło prawie do utraty wzroku. W moim przypadku to zaniedbanie doprowadziło do tragicznych skutków. Kiedy wiemy o jaskrze odpowiednio wcześnie, kiedy nie unikamy leczenia, ten stan zdrowia, który mamy, się po prostu utrzymuje. Aby rozpoznać jaskrę, konieczna jest rozszerzona diagnostyka, między innymi pomiar ciśnienia wewnątrzkałkowego, badanie dna oka, pola widzenia czy grubości rogówki. Według szacunków Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w Polsce na jaskrę może chorować nawet 800 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Opady mają wystąpić tej nocy na terenie województw podlaskiego, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują do 6 rano. Dziś w kraju sporo chmur, niewiele przejaśnień, miejscami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano mgły, a na termometrach od 1-2 stopni na krańcu zachodnich do stopni 10. No i tutaj zapomniałam, ani mam prognozy pogody. Nie pamiętam, przepraszam Państwa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze prawie 7 minut po północy. To zacznijmy od końca pogody, od 2-5 stopni na krańcach północnych do 10 miejscami na południu. Rozpoczynamy ciemną stronę mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 535 wydanie naszego spotkania, 8 dzień marca dziś. I tak, te kwiaty i te prezenty na Dzień Kobiet. Ale dziś o czym innym zupełnie muzycznie będzie, bo dziś na Islandii, w tym tygodniu na Islandii, a nie dziś na Islandii, w tym tygodniu na Islandii żegnamy Johanna Johanssona, ponieważ pożegnanie, pogrzeb będzie prywatny, dlatego ja szczegółów zdradzać nie będę, ale miejcie go w pamięci. Ooh. so he spoke the Lord accustomed me. Yeah. And now the rains weep always soft with no one there to hear. Yes, now the rains weep always soft and not a soul. Thank you.

Barcelona nas pozdrawia, dokładnie Konrad z Barcelony, Strzelce Krajeńskie, Jednakar z Morza Śniegu wita. No dobrze, meldunki się zaczęły na naszej grupie. Grupa i strona na znanym portalu społecznościowym, zapraszam tam, bardzo ciepła audycja, Ciemna Strona Mocy w Trójce. 28 minut po północy. Dziś muzyka tylko i wyłącznie islandzka na pożegnanie Johanna Johanssona, która w tym tygodniu na Islandii. Thank you. Waterplant, wcześniej Soleil, Sigur Rós, pomiędzy muzyką Johanna jeszcze wielu artystów, ale tylko i wyłącznie z Islandii podczas naszego dzisiejszego spotkania. Thank you. spark the sun up. Spark the sun.